Yeter beter oldu. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel oldu. Leyla'sından ayrıldı, öyle ter beter oldu. Thank you.

çalan seller merhaba merhaba, seller merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba, başım taştan taşa çalan seller merhaba merhaba, seller merhaba merhaba, canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba merhaba. Serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Garip yavrum gel, içim yandı

yemez dur. Şeren bilu Meryem Deniz. Thank you. sevdiğimi eller almış. Aman annem, o da bana har geliyor, o da bana har geliyor. Aman annem, o da bana har geliyor. Ben öleyim. Kekliğimi doyurdular. Aman annem, kanadını ayırdılar. Kanadını ayırdılar. Aman annem, kanadını ayırdılar. Ben harelendim dallara uymak için. Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum, Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye. Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya. Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya. Denizlerde dalgalandım taşları oymak için. Doruklara sevdalandım ışığa doymak için. Irmaklarda durulandım dağları duymak için. Irmaklarda durulandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye. Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Bir reklam dinliyorsunuz. İşverenlerin dikkatine, Antakya'da ilk ve tek Tanır OSGB işe girişte zorunlu olan sağlık raporu için gerekli tüm tetkikleri onaylı laboratuvarında daha uyguna ve hızlı bir şekilde yaptırmanıza imkan sağlar. Röntgen, işitme testi, tam kan sayımı, EKG gibi tetkikler için fazla zaman kaybetmenizi önler. Tanır OSGB iş sağlığı ve güvenliği köy garajları civarı Antakya Vergi Dairesi katında. Bilgi telefon 0320 226-221-2260 0544-221-2261. Bir reklam dinlediniz. Gecelerim gündüz olmuyor. Dalında solmuş güllerim filiz vermiyor. Elim kolum işe güce varıp gitmiyor. Gözlerimde ferim sönmüş,

Şu anda, şimdi. Evde mi, sokakta mı? Çalışıyor mu? Uzanmış mı? Ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Ey gülüm! Beyaz, kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor? Şu anda. Şimdi. Belki dizinde bir kedi yavrusu var. Okşuyor. Belki de yürüyordur. Adım atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve düşünüyor. Beni mi? Yoksa ne bileyim fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor? Şu anda, şimdi. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık umut yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Dağın üstünde akşam güneşiyle yüklü olan bir bulut var. Dağın üstünde. Bugün de sensiz, yani yarı yarıya dünyasız geçti. Bugün de birazdan açar kırmızı kırmızı. Gece sefaları birazdan açar kırmızı kırmızı. Taşır havamızda sessiz cesur kanatlar. Vatandan ayrılığa benzeyen ayrılığımız. Bulutlar geçiyor. Haberlerle yüklü, ağır. Buruşuyor hala gelmeyen mektup avucumda. Yürek kirpiklerin ucunda uzayıp giden toprak uğurlanır. Benim bağırasım gelir. Piraye! Piraye! Piraye! Piraye! Radyo Akdeniz. Kalktı göçe yavşar elleri, ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder Irak'ı, Arabatlar yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar, yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Ayda taşı deler mızrağımın temrini. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahım, dağlar dağlar bizimdir. Dağlar öter tüfek, davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Dur gitme, bekle biraz. Belki bu son buluşmamızdır. Az sonra belki de hiç. Nella, ah Nella. Dur gitme, bekle biraz. Belki bu son buluşmamızdır. Az sonra belki de hiç. Nella, ah Nella. Nella, ah Nella. Yıllar geçecek, sen böyle hep titreyerek bekleyeceksin. Şiirlerim hiçbir zaman beni anlatamayacaklar. Yoksul bir kasabada, yoksul bir kahve ocaklı, ışıklı günlere yatmış yıldız ışığında köyler. Tezgahlarda ben dokunacağım, nakışlarda ben uyanacağım. Yorgun istasyonlarda yığın yığın tedirginlikler. Ama ben yolda olacağım, kendi yelimin önünde. Yaşadıkça adım adım özlemlerimi haykıracağım. Belki çok gideceğim, belki çok sürüneceğim. Belki bu son buluşmamızdır Nella, ah Nella. Seni tuzundan özlemlerimin, bitmemiş şarkılarımdan, Sana ben Nella dedim. Ah Nella, belki de hiç. Çeşmeler gibi şarkılara dağıtıyorum, renkler katıyorum seni, uysal biçimlerden alıp kısraklara çiziyorum, kavga refesi günlere dönüp kendimi vuruyorum bir akrep karanlığında. Geceleri bambaşka bir adam oluyorsam, karışıksam kendimden, yelimden kaçıyorsam, dur gitme bekle biraz, belki bu son buluşmamızdır, az sonra belki de hiç. Nella, ah Nella, Nella, ah Nella. Termiş, ne Eylül ne ihtilal, izleri kalırmış kalsın dostum. Açtık bir penceresini hayat denilen bu evin, dışarısı bahar bahçe olsun dostum. Dostumsun artık benim, artık dağlar gibiyim, tut elini yüreğimin. Dostumsun artık benim, artık dağlar gibiyim, tut elini yüreğimin. Yonttular ömrümü bu çağda zindanlarda, ışık oldum karanlığıma aydın dostum. Kan revan kitaplarım koğuşlarda sabahladım, kaçıp düşüne benimle kaldın dostum. Dostumsun artık benim, artık dağlar gibiyim, tut elini yüreğimin.

Satarım bu canı da alırım seni. Bir kahvenin tellesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup dururken. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi. Sarmaya da derman bulunmaz. Oy beni beni de maralım beni. Oy beni beni de çıkayım dağlara da kurt yesin beni. Satarım bu canı da alırım seni. Oy beni beni de maralım beni. Çıkayım dağlara da kurt yesin beni. Satarım bu canı da alırım seni. Müzik. Radyo Akdeniz. Deniz. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yüreğim ürperir kapı çalınsa, esmeyen yerinden hile sezerler. Künyeler kazılır demir sandıkta, savrulup gidiyor ömür dedi. Kazılır demir sandıkta, savrulup gidiyor ömür dedi. Dışı eli yakar, içi de seni sona eklemeli. Sözün incesi, ayrılık gününün kör dereleri, bölünüp gidiyor nehir dedi. Ayrılık gününün kör dereleri, bölünüp gidiyor nehir dedi. Bir insan ömrünü neye ver? Para mı olur mu? Taş dikenli yol, ağacın köküne inmek mi yoksa? Çırpınıp gidiyor yaprak dedi. Ağacın köküne inmek mi yoksa? Çırpınıp gidiyor yaprak dedi. Ağacın köküne İnmek mi yoksa, çırpınıp gidiyor yaprak dedi. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. Radyo Akdeniz. Deniz. Sarmaşık güllere dolaştım, öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele, vail oldum onca güne, acem şalı ince bele, acem şalı ince bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdine bıraktın beni, derdine bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele, mail oldum gonca güle, acem şalı ince bile, acem şalı ince bile. Yeter naz eyleme bana, hayrı naz eyleme bana, gel görün kana kana, gel görün kana kana, aşık oldum gülüm sana, aşık oldum canım sana. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele, mail oldum onca güle, acem şalı ince bile, acem şalı ince bile. Çiçek çiçek kuşatırsın dağları.

kuşu suya düştü ölmedi, düştü ölmedi. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı, dedim yâre gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Dedim yâre gidem nasip olmadı, dedim yâre gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Birazdan göklerde katılacak sana, sahile vuran yorgun dalgalarla. Basit ve çıplak bir yalandı hayat. Gerçeği kabullenmelisin. Yalan, yalan. Yalandı tüm yaşananlar, tıpkı bir rüya gibi. Şimdi bu sahilde yapayalnızsın. Bir başına mutsuz titriyorum. Kalbin gel artık terk et sen bu sahili. Şimdi bu sahilde yapayalnızsın. Bir başına mutsuz titriyorum. Kalbin gel artık terk et sen bu sahili. Her şey yalan. Yaşanmış bir film şeridi gibi gelip geçerken hayat gözler önünde. Tutamazsın bir tek anını bile. Yaşanmış bir film şeridi gibi gelip geçerken hayat gözler önünde. Tutamazsın bir tek anını bile. Yaşamak bir film şeridi gibi gelip geçerken öylece gözler önünden. Tutamazsın bir tek anını bile. Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor. Yanımdasın susuyorsun, susuyor konuşmuyorsun. Bakıyor görmüyorsun, dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay.

güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Eğlen turnam, eğlen eğlen şaha.